հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 19-ը օրը 5 շաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցը հեղինակային երգի կատարող Ալեքսան Ասերյանն է։ Տողի Մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոցի տարածքում այս տարի ևս պեղումներ են կատարվել։ Այսօր կլսեք Վանիկ Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Երիտասարդությունը շարժիչ ուժ է։ Ավյունով լեցուն նպատակասլաց ընտրած ուղիով դեպի նպատակը ընթացող երիտասարդությունը առավել ևս։ Ինչ բնագավառ էլ որ ընտրելու լինենք, կա պատասխանատվություն, սխալվելու հավանականություն, դժվարությունները հաղթահարելու անհրաժեշտություն։ Երիտասարդը, ում հետ զրույցը վարկյաններ անց կլսեք, ընտրել է երգարվեստի ուղին։ Հեղինակային երգերի կատարումն էլ ավելի պատասխանատու է դարձնում գործը։ Պետք է շատ ընթերցել բառապաշարը հարստացնելու համար, ունկնդրել երաժշտական տարբեր ուղղությունների ստեղծագործություններ, լսել խորհուրդներ պրոֆեսիոնալներից, հետևություններ անել քննադատություններից։ Այս ամենը կայանալու ճանապարհի անբաժան մասն է։ Ալեքսան Ասերյանը մանկուց չի երազել երգելու մասին։ Սա գիտակցված ընտրություն էր ու նպատակին հասնելու համար նա պատրաստ է դիմակայել փորձություններին։ Իր իսկ խոստովանությամբ անհնար ոչինչ չկա, եթե ունես ցանկություն ու մեծ սեր այն ամենի հանդեպ, ինչ անում ես։ Ալեքսան, ուրախ եմ հյուրընկալվել այս Գողտրիկ ձայնագրման ստուդիայում ձեր։ Շնորհակալություն հյուրընկալման համար։ Սկսենք սկզբից երևի, ինչպես ընտրվեց երգի ուղին, արվեստի ուղին, այն հեշտ անվանել չի կարելի իհարկե, դա արդյոք մանկական երազանք էր, թե հասուն ընտրություն էր։ Ես սովորել եմ Արա Վանիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, ճիշտ ասեմ, մեր մոտ երաժշտական դասավանդող մարդ չկար, ութորը դասանիստ մի մարդ եկավ Մարտունուց, սովորցնում էր երգել։ Ես էլ գնացի, սովորեցի, տեսա, որ ձգում է ինձ այդ իմնա, հետաքրվեցին, իմացանք, որ Արցախի ձայներ կա, երաժշտական ուսումնարան կա, եւ եկանք Լիրը Քոչարյանի մոտ, Լիրը Քոչարյանը լսեց իմ ձայնը, ասեց կպարապեմ, պետք է գաս այստեղ սովորես։ Պարապեցի 3 ամիս, եկան վճար ընդունվեցի, էստրադային վոկալ բաժնում, Սայդնովան անվան ուսումնարանում։ Այսինքն կարելի է հասուն ընտրություն անվանել։ Հասուն ընտրություններ, այո։ Ես իրոք դա ուզում եի, երկու բան էի ճիշտ ուզում, կամ նկարչություն, որտեղ սիրում եմ շատ նկարել եւ հիմա էլ եմ սիրում, ուղղակի ճիշտացի հիմա արդեն ուղղությունս ուրիշ տեղա չեմ կարում ուրիշ բանով զբաղվեմ, կոնկրետ երաժշտությունով զբաղվում, ինձ ավելի հարազատը երաժշտությունն էր։ Իսկ համատեղել փորձել ես ասենք որևէ, այո, որևէ երաժշտության տակ նկարել կամ նման միքս ինչ-որ։ Չէ, ճիշտ ասած դա իմ մոտ անհնարին է, այսինքն ես դա չեմ պատկերացնում։ Ես ինչ պատկերացնում եմ, այսինքն ինչին ձգտում եմ, ես դա եմ անում։ Ինձ ինչ դուր է գալիս, ես մտածում եմ, որ ավելի լավ է, ինչ ու քոնն է, թո դա քիչ լինի ամեն ինչը, բայց դու քանի անես, քանի ավելի կհասունանաս դրա մեջ։ Այսինքն աշխատել մեկ ուղղությամբ, բայց լավ դրան հասնել։ Այո։ Բայց լավը որակով աշխատանք կատարել։ Ալեքսան, կարող ենք դժվար անվանել երգարվեստի ուղին։ Այո։ Ամեն գործում էլ իր դժվարությունները կա։ Կոնկրետ քեզ համար ի՞նչն էր ամենադժվարը։ Ուղղակի պիտի սիրես, ուզենաս, անհնարին բան չկա։ Ամեն մարդու մոտ է կստացվի։ Կարևորը մեծ ցանկությունն է։ Ցանկությունն է։ Ինչ որ բնորոշում կարող ես տալ երգի նշանակությանը քո կյանքում։ Ես երգը որ գրում եմ, ինչ տեսել եմ, փորձում եմ այդ ամենը դնել երգի մեջ եւ դա մատուցել ժողովրդին։ Այսինքն հեղինակային երգեր ես երգում։ Այո, իմ երգերը, նենց երգեր կա որ երգում եմ, բայց ես փորձում եմ իմը ստեղծել եւ ստացում եմ, լսում են, սիրում են եւ նենց երգեր կա, Եկ Արցախ երգը, որով թեթեւ ճանաչվել եմ, հեղինակային երգսը Լիրը Քոչարյանը գաղափարը տվեց, որ մտածես Եկ Արցախ թե կա գիմնը սարքես, նենց մի հատ երգ Եկ Արցախ վերնագրով փորձեցի, ստացվեց, Լիրը Քոչարյանը շատ դուր եկավ, ժողովուրդը ընդունեց դա եւ սիրվեց։ Այսինքն թեմաները կարող են լինել առօրյա, ինչ զգում ես, ինչ տեսել ես։ Ես նստում եմ դաշնամուրի դեմը, նվագում եմ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ երաժշտություն կարող գլխի զգա, այդ երաժշտությունը սկսում եմ թեթև արդեն բառերը հավաքել։ Ինչ պատկերացնում եմ այդ երաժշտության ներքո, պատկերացնում եմ արդեն բառերը։ Կարա դա լինի դանդաղ, իմոցենս մի հատ բան կա, եթե դանդաղ է, ապա ինչ-որ այնպես տխուր բան պիտի լինի, եթե արագի մեջ է, ապա արդեն ուրախի մեջ։ Հələ իմ մոտ ոչ թե չի ստացվում, այլ ստացվում է ուղղակի հələ մի քիչ ստեղծագործական փնտրտուքների։ Փնտրտուքների մեջ է։ Ինձ թվում է ստեղծագործող մարդու մոտ, եթե այդ փնտրտուքները չլինեն, նա կդադարի ստեղծագործել առհասարակ։ Հա, հաստատ։ Եվ ցած ասեմ, ես ուսումնասիրում եմ տարբեր երկարվեսներ, երկեր, R&B-ից սկսած, hip-hop, ամեն ինչ rock, տարբեր երաժշտություն եմ լսում եմ եւ փորձում եմ գտնել իմս։ Ես հələ ճիշտ եք ասել, փնտրտուքների մեջ եմ հիմա։ Փորձում եմ ստեղծել իմս։ Հիմնականում երևի էստրադային։ Հա, հիմնականում էստրադա, hip-hop, կիսա R&B։ Այսինքն ուղղությունը երիտասարդությանը կարելի այդպես անվանել, պոտենցիալ ունկնդիրը։ Հա, ես մտածում եմ, որ ինձ հիմա ամենաշատը ջահելներն են լսում, հատկապես Հայաստանի, Ղարաբաղի մեծահասակները, ճիշտ ասած, չգիտեմ։ Սենց ասեմ, եկ Արցախ երկը սաղել լսել են, մեծահասակներն էլ են լսել եւ իրան չա դուր է եկել։ Երևի նայած թեմային։ Հա, նայած թեմային։ Բայց ես ճիշտ ասած, համ թեմաները փորձում եմ գրել մեծահասակների համար, բայց ամենաշատը փորձում եմ ջահելների համար գրեմ։ Թեթև բաներ, ծանր բան չեմ ուզում մտցնել իմ երկերի մեջ, որովհետեւ առանց այն էլ մտածելու թեմաները շատ են։ Երևի ավելի շատ դրական ինչ-որ թեթև բաներ։ Էմոցիաներ։ Այո։ Ալեքսան, ստեղծագործող մարդու աշխարհայացքը երևի թե տարբերվում է սովորական մարդու աշխարհայացքից։ Ինչն է խանգարում կամ ինչն է, որ ստեղծագործող մարդը մի քիչ ավելի խորն է տեսնում ու դա, ասենք, կարող է դուր չգալ։ Դաշնամուրի դեմը, որ նստում եմ, նվագում եմ, ես արդեն կտրվում եմ այս երկրից, ասենց օթերում եմ։ Կան խնդիրներ, ուզում եմ ասել, որ այդ եթերային վիճակից կարող են իջեցնել։ Հա, տենց խնդիրներ, հա, շատ կան, ինձ իմ խնդիրներ ունեմ, ամեն մարդ իրանց խնդիրները ունեն, իրանց մտածելակերպ ունեն, ամեն մարդ տարբեր ձևի է նայում այս կյանքին եւ տարբեր բաներ է մտածում ժողովրդին։ Ստեղծագործող մարդը կարծես թե ինչ-որտեղ կողքից հրախուսանքի կարիք է ունենում հաճախ։ Դու զգացել ես դրա պակասը կամ որ դա անհրաժեշտ է ստեղծագործելու համար։ Ճիշտ ասած, ամեն ինչն էլ հենց պակասը ներկայացությամբ իմ մեջ, որովհետև եթե լծվեմ, արդեն ես կճանաչվեմ եւ իմ տեղը ամենը կիմանա։ Դե ոչ չեմ ճանաչվել հենց ներկայացությամբ այդքան էլ։ Ուրեմն դարտեղ կաշ։ Աճելու տեղ ունեմ։ Այո։ Իհարկե, ված չի լինի, եթե բոլորը լինեն երիտասարդ, թե հասուն, այդ աճելու տեղի մասին իմանան, այնուամենայնիվ մարդը ամեն օր անկախ տարիքից, անկախ բռնած ուղուց, մասնագիտությունից պետք է աճի։ Ճիշտը դա է։ Հատկապես երիտասարդ մարդը մարդով ստեղծագործում է եւ նպատակային իր ուղին արդեն ունի։ Կարևոր ուղին ընտրված է, ինձ թվում է։ Ուղին արդեն ընտրված է, ճիշտ ասած, ես սկզբից երգում էի շատ, մենակ երգում էի, երաժշտություն չէի գրում, հետո ասեցի փորձեմ, փորձեցի, ստացվեց։ Ասեցի լավ, որ ստացվեց, ստացվեց։ Սկսեցի ավելի խորանալը եւ քանի գնում արդեն ոչ թե երգելս մոռանում եմ, ուղղակի երգելես մի 40%-ով գող եմ քաշել, հիմա ես փորձում եմ ստեղծագործել, բայց դա չի խանգարում իմ երգելին, ես դրա հետ միասին երգում եմ։ Ես որպես ունկնդիր ասեմ, որ շատ ավելի սիրվում են, ինձ թվում է, այն երգերը, որոնք կատարում է հենց հեղինակը։ Այո։ Որպես գաղտնիք ասեմ, որ հեղինակային երգի սիրահար եմ։ Այո։ Եվ մի տեսակ ազդեցիկ է լինում, ինձ այդպես է թվում, երբ հեղինակն է կատարում իր երգը, դրանից լավ միևնույն է, ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ ուրիշ երգիչ երգի, որտեվ ինքը զգալով գրել է ու զգալով մատուցում է։ Մեկ-մեկ մտածում եմ իմ երգերը տամ ինչ-որ մեկին երգի, թե չէ, եւ ճիշտ որոշումը ես գտնում եմ, որ հələ որ չէ, որովհետև դա իմ զգացմունքներն է, ես դա արտահայտում եմ եւ չեմ պատկերացնում դա ուրիշ երգի, որ արդեն շատ զարգանամ դրա մեջ, ես կփորձեմ տալ ինչ-որ մեկին երգի։ Բայց դա ժամանակը չէ։ Բայց դեռ չեմ ուզում, որովհետև հələ իմնա ես եմ ուզում ժողովրդին մատուցեմ։ Առայժմ դա կարծում եմ ճիշտ որոշում է։ Շնորհակալություն Ալեքսան, հաճելի։ Ձեզ էլ շատ շատ շատ։ Անկեղծ զրույցի համար։ Հաջողություններ ստեղծագործական եւ ոչ միայն, եւ ինձ թվում է հետագայում ավելի հաճախ կլսենք ձեզ։ եւ ավելի հաճախակի ձեր արվեստին առնչվելու առիթներ կունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ էլ շատ-շատ։ Մենք ստեղ ենք, դու եկ։ Ե Աստղերով լի երկինք, հողի մեջ կա մեծ գաղտնիք, անկյուններ շատ գողտրիկ, հավատով ապրող մարդիկ, քաղաքներ ու գյուղեր, դարերով ապրած քարեր, հերոսներ վեր ու խաչեր, մենք ենք եւ սարերը մեր, եկ Արցախ դու մեր սարեր, պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Watch, watch. հաղորդիկն է եթերում օրվա հոկտեմբերի 19-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի ծուրփատ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Տողի Մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոցի տարածքում այս տարի ևս պեղումներ են կատարվել։ Այսօր կլսեք Վանիկ Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Այս տարվա գարնան ամիսներից սկսած պեղումներ են իրականացվում Տողի Մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոցի տարածքում։ Մասնավորապես Մելիքական ապարանքի տարածքում Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց հյուսիս գտնվող Միջնադարյան դամբարանադաշտում իրականացված հնագիտական աշխատանքների ժամանակ այդ տարածքում բացվել են տապանաքարեր, որոնց մեջ կան նաև դիզակի հայտնի մելիքների տապաններ։ Պարզվել է, որ դրանց մեջ է նաև հռչակավոր Մելիք Եգանի տապանաքարը։ Արդեն ավարտվել են եկեղեցու հյուսիսային բակի մաքրման և պեղման աշխատանքները։ Բացվել են 2 տասնյակից ավելի տապանաքարեր, բոլորն էլ հիմնականում լավ պահպանված։ Արգելոցի տարածքում պեղումներ իրականացնող պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն պետական ոչառևտրային կազմակերպության գիտական գծով փոխտնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Նժդեհ Երանյանը տեղեկացրել է, որ մասնավորապես ընթացիկ տարվա ամռան ամիսներին կատարված պեղումների նպատակը եղել են մելիքական տապանատան հայտնաբերումը, վերականգնումը, ընդհանուր ուսումնասիրությունը։ Պեղումները գլխավորապես նպատակ են հետապնդել հայտնաբերելու Մելիք Եգանի և մի քանի այլ մելիքների թաղումների հստակ վայրը։ Հատկանշական է, որ հնդացս հայտնաբերվել են նաև 18-րդ դարով թվագրվող մի շարք հնագիտական արժեքավոր նմուշներ։ Գտածոների շարքում մեծ արժեք են ներկայացնում Արցախում ձուլված 170 արծաթե մետաղադրամները, որոնք արդեն ուսումնասիրվել են դրամագետի կողմից։ Բացի այն, որ մետաղադրամների մի մասը ձուլվել է Գանձակում և Պարսկաստանում, ուշագրավ է, որ հայտնաբերվել են նաև 3 այլ մետաղադրամներ, որոնք մեր տարածաշրջանում չեն գործածվել։ Եկեղեցու հարավ-արևելյան հատվածում կատարված պեղումների արդյունքում էլ ուղանկյուն երկայնական հատակագծով մի կառույց է հայտնաբերվել, որտեղ շուրջ 1 տասնյակ թաղումներ են բացահայտվել քրիստոնեական թաղումներին բնորոշ դիրքով և ուղղվածությամբ։ Բացի այդ, եկեղեցու հարավային բակում շուրջ 50 տապանաքար է հայտնաբերվել, որոնք պատկանում են Մելիքական ընտանիքի անդամներին։ Պեղումները սկսվել է 20 թվականի հունիս ամսին և տևել է մինչև օգոստոս ամիսը։ Դա ընդհանուր մի մեծ ծրագրի մի մասն էր՝ Մելիքական տապանատան հայտնաբերում, վերականգնում, ընդհանուր ուսումնասիրություն։ Աշխատել է պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության ՊՕԱԿ-ը իմ գլխավորությամբ և ներգրավել են մի քանի մասնագետներ։ Հավիրել ենք մարդաբան Երևանից, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանություն ծառայության ՊՕԱԿ-ի առաջատար գիտաշխատող Հասմիկ Սիմոնյանը մարդաբան, ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանը, տեղագրական հանույթ ենք իրականացրել, հայտնաբերված դրամները ուղարկել ենք դրամագետի ուսումնասիրելա Արամ Վարդանյանը, հայտնաբերվել է 170 արծաթե մետաղադրամ, որը այս պայմանական ասում ենք գանձ, արծաթե մետաղադրամներ են, բոլորը 18-րդ դարով թվագրվող, մի մասը Գանձակի իշխանության, մի մասը Պարսկաստանի իշխանության կողմից հատված և պատահական 3 ուրիշ դրամներ, որոնք չեն գործածվել այս տարածքում և հայտնվել են Գանձի մեջ։ Պեղումների հիմնական նպատակը եղել է Մելիք Եգանի և մի քանի այլ մելիքների, մասնավորապես Մելիք Արամի, Մելիք Եսայու, որոնք Մելիքի որդիներն էին և ուղղված վարդապետի, այսինքն Մելիք Եգանի հոր, թաղումների հստակ վայրը հայտնաբերել է։ Քանի որ պատմական որոշ տեղեկություններ ունենք դրանց թաղման վայրի մասին, սակայն տապանաքարերը տեղաշարժված են եղել և մենք պեղումները իրականացրել ենք հիմնական նպատակ ունենալով գտնել ճիշտ թաղումների վայրը։ Արդյունքում մենք եկեղեցու հարավ արևմտյան հատվածում վավերացրել ենք քարակուսի հատակագծով տնտեսական նշանակության մի սենյակ, որի մեջ նաև հայտնաբերվել այդ արծաթե մետաղադրամները, հարավային բակի հարավ արևելյան հատվածում ուղանկյուն երկայնական հատակագծով մի կառույց, որտեղ շուրջ 1 տասնյակ թաղումներ է բացահայտվել։ Մի փոքր տարօրինակ էր այդ թաղումների խտությունը, մարդաբանը շատ մանրամասն ուսումնասիրել է նրանց սեռը, տարիքը, որոշ հիվանդություններ, ասեմ, որ բոլորը 20-ից 45 տարեկան տղամարդիկ են, բոլորը քրիստոնեական թաղումներ, սակայն նրանց թաղումների ժամանակը որոշ այլ մանրամասներ ճշտելու համար հարկավոր է շարունակել հետազոտությունը և ներկայումս պատրաստում ենք դրանք ուղարկել ռադիոկարբոնային անալիզի, որպեսզի այդ թաղումների ժամանակաշրջանը հստակեցնենք։ Ինչպես նաև Արաֆային բակում շուրջ 50 տապանաքարը հայտնաբերվել, որոնցից մի քանիսը Մելիքական ընտանիքի տարբեր անդամներ, հարսը Մելիքի թորանքինը։ Այս ամենով հանդերձ եկեղեցու տարածքում պեղումներն ու հետազոտությունները դեռևս կշարունակվեն։ սերը քոնն է հավետ, դու ինձ մի բանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այլ ող իմ սերը քոնն է, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա կոնե հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ կեզ հետ, այլ ող ույզերս կոնե, ինձնից մի հերացիր, հոգիս կսպասի կեզ ավետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժան Դոսեն, ֆրանսիացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Գալիչը, խորհրդային բանաստեղծ, դրամատուրգ, հեղինակային երգերի կատարող, Ջոն Լե Կարեն, դետեկտիվ ժանրի անգլիացի գրող, Էդուարդ Աղայանը, խորհրդային նշանավոր քանդակագործ, Ջոն Լիդգոուն, ամերիկացի կինոդերասան, Վերոնիկա Կաստրոն, մեքսիկացի դերասանուհի, Էվանդեր Հոլիֆիլդը, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, Հեյկի Կովալայնենը, Վին ավտոմրցաշավոր, Վարուժան Հակոբյանը, ամերիկահայ շախմատիստ։ Եվ ամոգում Բացի դի արտնաս դի ոչ ոք սրտու օրնարանց կեսադարկ ինձ է տավում հիմա սերը որ լույս է կյակ կեզ է սպասում սեր որ կեզ դից բացի Արդաս դի ոչ ոք սրտում Գիտես, որ ես չեմ մորացել Չեմ ջերմացել սրտում Քեզնից բացի մեկին Նորից լույսի Քեսորինե որ միշտ դինես կողքից եւ էլ չայրես օքից որ էլ չայրես օքից յետ դարձի Բարեկամներ, Գարցիկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։